Alternatif, deneysel, bazen de popüler. Her zaman iyi müzik. Zülal Kalkandelen'le Vegan Logic başlıyor. Akşamlar, ben Zülal Kalkandelen. Mart'ın son gününde konumuz bu ayın en iyi kayıtları. Açılışı elektronika prodüktörü Max Cooper'ın çıkış albümü Human'dan Empyrean ile yaptık. Cooper uzun zamandır çalışmalarını yakından izlediğim bir isim. İşlemsel biyoloji dalında doktorası olan enteresan bir müzisyen kendisi. Son 6-7 yılda çok sayıda single, EP yayınladı, remixler ve işbirlikleri yaptı. Kendi adıyla yayınlanan ilk albümünü büyük bir merakla bekliyordum. Heyecanım da boşa çıkmadı. Gerçekten ayın değil, yılın en iyi kayıtlarından birisi olacak kalitede bir albüm yapmış Cooper. Şimdi gerçek adıyla Walter Betterman, sahne adıyla Hoşkan'ın yeni albümü Abandoned City'den Elizabeth Bay adlı şarkıyla devam ediyoruz. Hoşka'yı önceden hazırlanmış piyanosu ile yarattığı ritmik sound ile tanıyoruz. Piyanoyu ilginç bir şekilde ritim enstrümanı olarak kullanıyor. Kendisini canlı dinlemek, sıra dışı tarzını gözlemlemek de ayrı bir zevk. Konserini yakalarsanız kaçırmayın derim. Thank you. see the waves that break upon the rocks and stones. Hear the winds that play upon the ice and foam. And it breathes, it breathes. Hoşkan'ın ardından Amerikalı folk şarkıcısı Linda Perhaps'ın yeni şarkısını duyduk. Bu türün meraklılarının Perhaps'ı daha önce keşfetmiş olmaları muhtemel ama çoğu kişinin de ilk kez duyduğunu tahmin edebilirim. Çünkü kendisi 1970'te Parallelograms adlı ilk albümünün ticari başarı getirmemesi ve bunun üzerine plak şirketinin de albümün tanıtımını yapmaya pek yanaşmaması yüzünden asıl mesleği dişçiliğe geri dönmüştü. Yıllar içinde Perhaps'ın hayranları kopyası bulunamayan o albümü dinlemesi için çevrelerinde yararak bir efsanenin doğuşuna neden oldular. Sonunda aradan 44 yıl geçince bu defa Linda Perhaps'ın The Soul of Natural Things adlı ikinci albümü yayınlandı. Dinlediğimiz şarkı da albümle aynı adı taşıyordu. Folk, Americana, New Age, Freak Folk türlerine meraklıysanız albümü mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi programa The Harrison Luminous adlı yeni albümünden bu ay paylaştığı şarkısı So Now You Know ile devam ediyoruz. Mayıs ayında çıkacak albümü gerçekten ben de heyecanla bekliyorum. The Harrison arkasından bu ay South by Southwest'te tam anlamıyla fırtınalar esiren Future Islands'ın Singles adlı yeni albümünden Sun in the Morning'i dinleyeceğiz. David Letterman'ın şovunda çıktıklarında umarım artık dikkat çekerler demiştim. Öyle de oldu. Yıllardır takdirle izlediğim bu grubu sonunda müzik dünyası da fark etti. Yollar açık olsun. Why? feeds me daily soul. She drinks right to my soul. David Lynch'in müziklerini sevdiğimi daha önceki programlarda söylemiştim. Seviyorum çünkü filmlerinde tanık olduğumuz büyüleyici tuhaflığı müziğine de ustaca yansıtıyor Lynch. Bu akşam The Big Dream adlı şarkısının Moby versiyonunu dinleyeceğiz. Moby orijinal versiyondaki David Lynch'in işlenmiş vokalinin yerine Los Angeles'tan bir şarkıcının Mindy Johnson vokalini kullanmış. Şarkı onun dokunuşuyla daha sıcak bir ruh kazanmış. Bence daha güzel olmuş. İkisini arka arkaya dinleyince prodüktör etkisini net görmek olanaklı. The Big Dream'den sonra yine müziğin yarattığı atmosferle dinleyeni farklı bir dünyaya götüren bir şarkı var sırada. Danimarkalı müzisyen Brian Batson projesi Sleep Party People'ı Şubat ayında İstanbul'da salonda canlı dinlemiştik. O tarihte kendisiyle yaptığım röportajda yeni albümünü de anlatmış. Artık içimde çok fazla robot yok. Tipik Sleep Party People vokali çok daha az. Tavşan sesi arada yine duyuluyor ama %80'i benim kendi doğal sesim demişti. Albümden yayınlanan ilk şarkı In Another World de bunun kanıtı. Thank you. Kanadalı grup Timber Tambra Creepin' On adlı albümüyle 2011'de büyük beğeni kazanmıştı. Onun arkasından gelen yeni albümü Hot Dreams de gruba gösterilen ilgiyi boşa çıkarmadı. Ozan şarkıcı Taylor Kirk'ün sesi öylesine güçlü ki ne söylese etkili olur diye düşünüyorum ama folk ve blues etkisinde yarattıkları sound da oldukça çarpıcı. Yeni şarkıları Curtains'ı dinlerken bir kere daha tanık oluyoruz buna. Bahar aylarında birbirinin ardından yayınlanacak güzel albümler bekliyor bizi. Bunlardan biri de Sharon Van Etten'in Mayıs ayında çıkacak Arbiter adlı albümü. Albümden yayınlanan ilk single Taking Chance daha ilk dinleyişte kazandı beni. Önceki albüm Tramp'e göre daha canlı, zengin bir sound var şu şarkıda. Belki bunun en önemli nedeni yeni albümde prodüktörlük görevini tamamen kendisinin üstlenmesi olabilir. Umarım tüm albümdeki his de budur diye düşünüyorum. Vegan logic. Oh, it's the darkest thing a man will you'll ever know. Az önce Damon Albarn'ın yeni şarkısı Electric Fences'i dinledik. Nisan ayında yayınlanacak Everyday Robots adlı solo albümünden bu ay çıkan ilk single Everyday Robots'ın B yüzünde yer alıyor bu şarkı. Açıkçası ben albümde yer alan ve bugüne kadar dinlediğim Everyday Robots ve Lonely Press Play adlı şarkılardan çok da fazla etkilenmedim ama Electric Fences'te bana dokunan bir his var. Keşke albüme alsalarmış diye düşünüyorum bu şarkıyı. İlginçtir, B yüzü şarkıları bazen daha güzel oluyor. Şimdi sırada yine Mayıs ayında kavuşacağımız bir albümden bir şarkı var. Besteci, multi-enstrümantalist ve vokalist Owen Pallett'in 4. albümü In Conflict'ten On a Path ve arkasından takdirle izlediğim alternatif rock grubu Elbow'dan Charge adlı şarkı gelecek. Ben bugün burada tek bir şarkıyı çalabiliyorum ama grubun yeni albümü The Take Off and Landing of Everything sözlerle anlatılmak istenilene odaklanarak bir bütün olarak dinlenmeli. Tavsiye ederim, albümü o şekilde değerlendirin. Dig, dig for silver in the name of keeping the order. Silver is nothing more than the displacement of water. It's a trick of the light on the face of your daughter and or your son. The rising tide of intellect, your room a holy mess. The dispossessed, your room a holy mess. You say you'll never go home, but the truth is you never left it. At the top of the canyon, we look down at what can be created. You stand in a city that you don't know anymore. heart, my chest an empty cavity. A hole that'd be filled with the multitudes around me. So what didn't you say? Why didn't you say so when you could see? We've gotta call the whole thing off, get up before the drop. I am Mart ayının en iyi kayıtlarını ayırdığım Vegan Logic bu akşam sound olarak çaldığım bütün diğer şarkılardan ayrı bir yerde duran bir şarkıyla bitecek. O nedenle onu sona bırakıp ayırdım. Deneysel rock art punk grubu Liars benim çok ilgiyle izlediğim bir grup. Yeni albümleri Mass Why Mute etiketiyle çıktı. Albümden yayınlanan ilk single Mass on a Mission beni pek yakalayamadı ama birazdan çalacağım. Dark Slide bugünlerde arka arkaya, Dark Slide'ı arka arkaya epey dinliyorum. Liars her zaman sınırları zorlayan sıra dışı bir grup oldu. Hiç tribünlere oynamadı. Bu tavrın müzikteki yansıması beni öyle mutlu ediyor ki bir kez daha alkışlıyorum grubu. Şimdi Liars'a kulak veriyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. Sınırları zorlayan, daha önce yapılanı yinelediğinde bile müziğe farklı anlam katanların buluştuğu Vegan Logic'i dinlediniz.